Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Ojciec ma dla synka kolejne zadania. Zadania, powiedzmy, małżeńsko-łóżkowe. Dzieje dawne, ale namiętności aktualne. Bolesław miał 19 lat, gdy został ojcem, dość wcześnie. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. On chyba naprawdę był po prostu duży. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357, a także w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Piątek, 20 czerwca, czwarta minęła, dokładnie minutę temu, czyli w Trójce. Co naturalne, jak słyszeliśmy, coś nam zaczyna świtać. Noc najkrótsza, dzień najdłuższy, weekend długi, a z Trójką przyjemność w rozmiarze XXL. Przede wszystkim ta przyjemność douszna. Będzie przebogate kalendarium muzyczne, ciekawe tematy, czas oczywiście na bieżąco, pogodne wiadomości, no i my również do towarzystwa. Grażyna Oczkowska, no i ten, który no w zasadzie odpowiada żywotnym potrzebom społeczeństwa o tej porze. Choć oczko mu się odlepiło, temu misiu. Na szczęście uszko nieklapnięte. A view taki oto, z grupą Duran Duran na początek. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Meeting you with a view to wake in. Face to face in secret places. Feel the chill. Covers me, but you know the plans I'm making still overseas.

Jakże europejsko się zrobiło na antenie programu trzeciego z cyklu Nie spać, zwiedzać Berlin i Amsterdam, jak w filmie Europejskie wakacje, tylko uwaga, w Paryżu, bo można się na rondzie dość totalnie zapędlić. Proszę Państwa, 16,5 minuty po czwartej, tymczasem artysta z Kalifornii urodził się niemal 83 lata temu, niemal, bo 83 urodzin niestety nie doczekał. Zmarł 9 dni temu, klawiszowiec, basista, ale przede wszystkim wokalista i lider grupy Beach Boys. Brian Wilson, to oni, czyli Beach Boys już, a tuż, tuż, czyli za niecałe 3 minuty, też w klimacie retro, Bay City Rollers. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. bye bye i tak żegnamy się z łyską wokół. Z tym utworem oczywiście, Bye Bye Baby, Bay City Rollers, absolutnie nieprzypadkowo. 77 lat temu, 20 czerwca, urodził się Alan Longmire, zmarły w 2018 roku. Warto nadmienić przede wszystkim, że to przecież był założyciel grupy Bay City Rollers. Rok młodszy od byłego wokalisty grupy Commodores w zespole w latach 1968-1982. Następnie bogata kariera solowa. 76 lat, a w świetnej formie, co też udowodni na koncercie w Łodzi już niedługo, bo 5 lipca Lionel Richie, bo o nim mowa na żywo. U nas 10 minut po wschodzie jeszcze echo imprezowej nocy, czyli All Night Long. Well, my friends, the time is come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. Serca biciem. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłeś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą. Noce bardziej ciemne, już nawet księżyc drag o tobie nie chce gadać ze mną. O nie. W kieszeni grosze, dwa w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak losą żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłeś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą. Czujesz ktoś, z kim rok w wojnę grasz? Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłeś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą. Marzeń moich echem, witam wiatrem, śmiechem. Inspiracją była muzyka Stevie'ego Wondera, a najpierw Andrzej Zaucha, wiadomo, a na swojej debiutanckiej płycie po ten utwór, jak słychać było przed momentem, sięgnęła też Reni Jusis. Album pod tytułem Zakręcona premierę miał dokładnie 27 lat temu. Proszę Państwa, 29 minut do piątej, sięgamy głębiej w przeszłość, by wspomnieć też o przyszłości, bardzo ciekawej. 42 lata temu Lady Punk zaprezentowali debiutancki album na zbiór gigantycznych przebojów, które też przecież wpisały się w historię programu trzeciego. Ten mój ulubiony to już w tle, akurat Janek będzie śpiewać. I do brzegu, bo w ramach męskiego grania zespół w tym roku występować będzie pod hasłem, no właśnie, Lady Punk gra pierwszą płytę. 18 lipca w Gdańsku, 26 również lipca w Szczecinie. Do usłyszenia. To jakże klimatyczne nagranie. Tu ta wersja dokładnie sprzed 42 lat. Wciąż bardziej obcy. Wciąż gram, śpiewam, jem i śpię. wciąż jestem obcy. Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam. Moby in this world. 21 minut już tylko do 5, 20 dzień czerwca. I ponownie Polska, lata 80. Mówiłem już, że Lady Punk premierę mieli swojej debiutanckiej płyty. To było dokładnie 42 lata temu. Natomiast 41 lat temu pojawił się trzeci album grupy Kombi. Miałem cały na winylu. Nowy rozdział to tytuł, ich trzecia płyta, jeszcze raz przypominam. Największe przeboje, Kochać Cię za późno, Nie ma zysku, no i oczywiście także ten. Słowa gości dzisiejszej audycji Trójka pod Księżycem był tuż po północy. Którego piosenek będzie można posłuchać w Warszawie już wkrótce, ulica Goldoniego 1. We wtorek od 18 wyśpiewa je Joanna Dark, czyli żona, a Marek Dutkiewicz, bo o nim mowa, na pewno wspaniale okrasi je słowem. Może także to nagranie w Trójce. Słodkiego, miłego życia. Pomogą ci identki kark. Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? 12,5 minuty do piątej. Suniemy z ciekawością i dobrym nastawieniem w stronę piątej i serwisu Trójki. To teraz artysta, który z pochodzenia jest Polakiem. Rodzice imigrantami z Polski. On urodzony w Chicago 71 lat temu. Znany jako Michael Anthony, ale w pełni, bo jakoś wybitnie nazwiska nie chciał jednak eksponować. Michael Anthony Sobolewski. Kto tak puka do nas? No właśnie on między innymi. Od 1974 do 2006 basista grupy Van Halen. Warto teraz zrobić program trzeci głośniej, bo to jest jednak świetny napęd. Talking in your sleep.